بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الله عبده فلندريمة يرمتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për ti falje dhe udhëzim kërkojmë ndërsa përshëndetjet më të mira me pejgamberin tonë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, me shokët e tij besnik mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala ciklin të cilin kemi filluar mbi emrin dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Jemi në prag të Ramazanit. Andaj kjo është ligjërata e para fundit të këti sezoni mes dy Ramazaneve. Ndërsa të handën me lejnë Allahu të bare kjo vëtale dhe flasim jo në tefsir, por dhe flasim se si ta shfrytëzojmë skajshmërisht muajnë Ramazane. Pra dhe flasim për një hyrje të përgaditur, do më thonë si musliman për para muajnë të shenjtë Ramazane. Andaj kjo do tjetë, do më thonë, kjo do të jetë ligjërata e fundit, pas sa do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala pas Ramazanit dhe të hanën me lejnë Allahu xhelle xhelaluhu do ta bëjmë të njohur se çfarë do të flasim në Ramazan. Para se të vazhdojmë me lejnë Zotit xhelle xhelaluhu në emrin e radhës, do të përmendim sa emra i kemi marrë deri sot, dhe si kemi kaluar më shumë se gjysma emrave të Zotit te bareke ve teala. Pra sot është dikun emri i 68 apo 69 me radhë. Fillimisht vëllezër, përmendëm në fillimin e këtij vargut rëndësinë emrave dhe cilësitë e Zotit te bareke ve teala. Pra njeriu nuk mundet me adhuruat që nuk e njeh. Dhe sa më shumë që e njeh, adhurimi i tij është më i lartë, sepse njohja reflekton me lëvizjet e njohësit. Do kur ti diçka njeh, qarshi asoj çka njeh ki raport të ndryshëm. Andaj për shembull te ti nuk është e barabartë altani dhe guri, me gjithë se në forma kanë mundësi mu kanë komplet të njëta. Për çfarë arsye? Njohja jote se kjo guri e ul raportin tanë karshi asajna, dhe njohja jote se kjo është ari e rrit raportin. Sa më shumë që robe e njefë Allahum Gjellë Gjellaluhum, aqë më shumë lëviz karshi atina. Andoj Zotë Jonë të bare kjo vëtjarë në plot prej ajeteve ka kërkuar, do mund që besimtari tjepët pas atina. Dhe si e ka kërku këtë dhënme, pra që të ti, andaj te be qëfar do me thanë, mu këthika aj, seri u. Allahu jo kërku, shpej që koni ka Zotit të bareke, u e tjala. Me qëfar e ka kërku këta? Me emra. Allahu është kështo, me radhë precisivit të Zotit të bareke, u e tjala. Andaj e përmendëm këta në fillimet e këti vargu të ligjaratave. Pasaj folëm për emrin Allahu Gjellë Gjellaluhu, Allah. Dhe përmendëm se plot për ulemave kanë thënë se emri më i madh i Zotit është emri Allah. Dhe në Kur'an emri më i përmendur mbi 10.000 herë është emri Allah. Emri Allah. Andaj shumë prej dietarëve kanë thënë i vetmi emër me të cilin nuk është cilësuar dikush dhe emëruar dikush ndonjëherë është emri Allahut Allah. Për shembull të gjejmë se plot për njerëzve e ka emrin, për shembull, bile ndonjëherë kanë edhe për shembull në aspektin e ndaluar që në kitë e na Rahman, e cila është ndaluar, edhepse pështonë prej krizës nga jo se nuk është shquar, nuk është Ar-Rahman, po Ar-Rahman, ki Rahim, ki Aziz, e kështë më rarë emrat Zotit e bare kjo e tjala, ndërsa emri Allah, kur kush nuk e ka, përveç Allahu, subhanehu, e tjala. Kjo është prej asoj sëve kemi përmen të emri Allahu Gjellivala, Allah. Pas e kemi përmen Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pra në bazë të vargut të surës El Fatiha. Pas e kemi përmendë emrin Allahu te bareke ve teala Rabb, apo Elhamdu Lillahi Rabbil Alamin. Kemi folë çka do të thonë Rabb. Pas e kemi folë për emrin Allahu Jellal wal El Malik, El Malik, apo ai i cili është pushtet mbajtës, e tij është gjithçka, e kështu me radhë. Pas e kemi folë për emrin Allahu Jellal wal El Quddus, ai i cili është don i pastër nga të metat. Kemi folur për emrin Allahu Xhelalu El Selam, apo ai cili ofron paqë dhe ofron siguri dhe largon të metat, e kështu me radhë, dhe është i pa të meta vetë. Pas e kemi folë për emrin Allahu el mu'min, el mu'min. Pas e kemi folë për emrin Allahu el muheimin, el muheimin. Edhe el mu'min thamë se kanë qenë të njajsh, të parafërta njëra me tjetër, me gjithë dalimet të së të kemi përmejnë në legjerat. Pas e kemi folë për emrin Allahu el aziz. Pas e kemi folë për emrin Allahu te bareke ve teala el jabbar. Apo, pse për përmejnë dhe zë këto? Sepse këto cilësi Zotin të bare kjo vëtara, ha, e bojnë Zot. Këtë këto cilësi dhe ato që ka si din, e bojnë Allahu në gjellohala meritor më adhurua. Andoj robi, do flasim e lejnë Allahu të bare kjo vëtara në legjeratën e të hanës, për si mu përgatit për Ramazan. Robi vëzër, majën që ka mundet me arin këtë dënja është njohja e Zotin gjellë gjellohala. Këtë të njohri tjera, dobija këthejë në dënja. Ndërsa e vetëmja dobi që kthejt në akhirat është njohja Zotit Gjellë Gjellalu, e shoqruar me vepra. E shoqruar me vepra. Andaj besimtari kur delë dhe thotë Allahu Akbar, Allahu Akbar, çfarë ka thonë? Allahu Akbar, Allahu Esselam, El Muheimin, El Gjebbar, El Aziz. Dëmonë, sa më shumë që ti e njefë Allahu Gjellala, ky Allahu Akbar është më i madhë. Dhe ti e gjenjoni thotë Allahu Akbar, se di kush është Allahu. Njëri kërë i dhut Allahu, të ka i del madhështia ma e larë që mundët me egzistuar. Andaj dalon njohja prej njohjes. Pas ta kemi folë për emrin Allahu Gjellal El Mutekebbir, El Kebir, e cili e mban qenjen me të madhe, vetën me të madhe. Pas ta kemi folë për emrin Allahu Gjellal El Khaliq, El Khallak, kryuësi prej asgjëjes në diqka. Pas ta kemi folë për emrin Allahu Tebareke ve Teala El Bari, El Musawir, të sa të kanë bënë me përcaktimin e formave dhe formateve të krijesave. Këtu dora, këtu sini, këtu floka, këtu ekstra më radh për asaj që kemi bënë. Pastaj kemi përmendur emrin Allahu El-Gafur. Pastaj kemi përmendur emrin Allahu Tebareke ve Teala El-Qahir. Pastaj kemi përmendur emrin Allahu El-Wahhab. E kemi përmendur emrin e Zotit Ar-Razzaq, furnizuesi. E kemi përmendur emrin Allahu El-Fattah, ai i cili i çel gjërat, i hap gjërat dhe ju jep mundësi robëve me i pa. Janë të njohura ato gjërat se ti kemi fol. Pastaj kemi fol për emrin Allahu Xhelal El Alim, i ditur, ai cili ka dije për gjithçka. Pastaj kemi fol për emrin e Zotit Es Semia, dëgjuesi, El Basir, shikuesi, El Hakim, i urti dhe ai cili meriton vetëm në mënyrë të veçantë që të gjykon. Pastaj kemi fol për emrin Allahu El Latif, se si butësishti i kryen gjërat Zotit. E kemi përmenë shembullin që ka përmenë i Ibn Qayyim el-Jauziye, se si Allahu e ndron natën dhe ditën pa zhurmë. E fut natën në ditë, dy trupat të mëdhej duke mos bo zhurmë. Dhe kjo është për emrin Allahu Xhelalu el-Latif. Pasaj kemi përmenë emrin Allahu el-Khabir, a i cili njef të brendshmet e gjërave. Pasaj kemi folë për emrin Allahu Xhelalu el-Halim, i buti. Pasaj kemi folë për emrin Allahu Xhelalu el-Azim, i madhi, e shëkur, falëndërusi, el-Aliul a'la, më i larti. Pasaj kemi folë për emrin Allahu Xhelalu el-Hafidh, a i cili kujdeset për gjërat, el-Muqit, a i cili u jep kafshata rabve dhe ja umban trupin, el-Hasib, logarimarsi. Pasaj kemi thanë el-Kerim, el-Ekram, a i cili ështërim dhanë më në vetë, nuk jep pak, po jep shumë Zotin jonë të bare kjo e tëra. Kemi folë el-Rakib, a i cili kontrolon dhe vëzhgon, el-Wasih, i gjani. Pasaj kemi folë për emrin e Zotit Xhelalu el-Jelalu el-Wedud, a i cili do dhe duhet, i do të tjerët dhe dëshiron mu dasht. Zotit don që me e dasht robëve të vetë e bare kjo e tjara. Pasaj kemi folë për nëmin Allahu Xhelalu ve Teala El Mejid, a i cili kejti ka këto cilësi në mënyrë më të përsosur. Pasaj për nëmin Allahu Xhelalu El Shahid. Pasaj për nëmin Allahu El Haq. Pasaj për nëmin Allahu Xhelalu El Mubin. Pasaj për nëmin Allahu Xhelalu El Wakil edhe El Kefil. Pasaj për emrin Allahu Xhelalu ala El Qawi, El Metin, edhe El Wali, El Maula. Pasaj për emrin Allahu Xhelalu ala El Hamid. Dhe në ligjëratën e fundit kemi folë për emrin Allahu El Hay, i gjalli. Dhe sot do të flasim me Allahu te bareke ve teala për një emër i cili vjen gjithmonë në Kur'an me këtë emër: El Hay, El Qayyum. El Hay, El Qayyum. El Qayyum dhe ndërruar lezër është shumë i ngjajshëm me Allahu Xhelalu ala El Hay me shtes. Andaj pejgamberi jonë alayhi salatu wassalam e ka pyet njërin prej shokëve të vet, Ubay ibn Ka'bin radiyallahu an, një ditë për ditëve dhe i ka thonë o Ubej, Ebal Mundhir, ka thonë, a e din cili ajet është më i madhin Kur'an, cili ajet është më i madhin Kur'an, ka thonë, Allahu dhe pengamberit së sellem e din më mirë, i ka qenë brej e David sahabët pengamberit sallallahu aleyhi sallem dhe kjo dhe zër, të kur jemi shkoqiti, zdo më thonë, zdo sen shka e din, me thonë mjerë e di e di këta, që që është tradit e plodve, po unë e di këtë mesele, është e depë me thonë Allahu dhe përmësa me din më mirë, sepse qatë shka e di e ditë cungume, edhe qatë shka ti minon se ki bindje, zdo më thonë sa që është to, bindja jote se shëndron një diqka në realitet, ti mund është mu bindë për diqka, njëzit kanë bindje ndryshme, po ato së një këthejnë realitetet, ato së një këthejnë gjërat që shi kanë bindje. Ano shiko e devin e sahabeve, e ka dit, dhe shiko përgjigjesh këtë do të ajep, o shë sakt. Por shfa ka thonë, ja, Allahu e din dhe pengamberi së sellem, më mirë dhe kjo vjen një varë shumë të haditheve, kër e ka të pype më samë diqka sahabot, ato kanë thonë, Allahu e din dhe pengamberi alai salatu selam. Ka thonë, në basë të atë qka e ke pa, për më samë i jep tani mundësi me e thonë mendimin e tina, atër thotë, ja Rasulullah, a është ajeti kursi, atër i thotë pengamberi alai salatu selam, pra, e gëzofsh, ja pafsh khajrin këti ilmi. Apo, henien, pra, e përdofsh me të mirë këtë ilmi, edhe e prejkin gjoks. Qëfar do më thonë kjo? Sepse ja qëlloj, në bas të studimit, qëka e kishtë nga se u bejë njihej me lezim të shumë të Kur'anit, tha ajeti kursi është ajeti mëj ma. Por qëfar arsye? Sepse në ta nuk ka të folur përveç Allahut, përveç për Allahun Gjelle Gjellalu. E qish fillon kjo? Allahu la ilaha illa huel hajjul qajjum. Dheri sa kanë thonë disa djetar, sigur që thamë për emrin Allah, kanë thonë disa djetar, emri el haj, është emri maj madh, disa kanë thonë el qajjum, disa kanë thonë el hajjul qajjum janë emri maj madh. Dhe emra, ne emr, maj madh i Zotit të bareke, vëtë ala. Andoj sot dhe flasim me lejnë Allahu të bareke, vëtë ala, për këtë emr. Fillim e gjithëzër, Zotit jonë të bareke, vëtë ala, për nga natyra që i ka krijuar krijesat, u ka bërë një sen të pandryshushëm. Cila është gjëja më e pandryshueshme tek neve? Nuk kemi diçka në ekzistencë që ndryshon dhe diçka që s'ndryshon. Diçka që te neve që ndryshon vazhdimisht dhe diçka që s'ndryshon. Gjëja më e pandryshueshme tek neve, cila është? Varfëria. Fukarolloki. Andaj Zoti jonë te bareke ve teala, përkatësimin e gjërave që na i kemi mi a përkatësu vetës në kuptimin absolut, Allahu i dhurohet. Andaj nuk e pëlqin Zoti jonë gjelluara vazhdimisht me thonë kjo e jemi, kjo është e jemi. Unë e kësë më ratë. Sigur që tha, Karuni këtë janë të mijat, Faraoni tha kjo lumi jem, e kësë më ratë, Iblisi tha, une, Allahu gjelat të gjithë, i malkoj dhe i përjashtën nga rahmeti i tina. Andaj, në mësoj për nga meri alai salatu e selam, që shumë për i gjërave me gjithë se janë tonat përkotësisht, duhet mi a përgacu Allahu të barë kjo e tjala. Duhet mi a përgacu Allahu subhanahu wa tjala. Andaj, gjëja më e pandryshushme të këneve, cila o dhe zër, kjo në fjallë të i bënkajim e ljozijes, dhe të i bënkajim, të shejkhu lësamën të imijes, po me një forcë më të madhe të fjallive. Ndërsa i bënkajim e ljozije i letëson gjëra. Të ne nuk ndryshohet varfëria. Pasunik i ma i madho i varfër. I varfër, andaj Allahu te bareke ve teala ka përmend një ajet në Kur'an se Zoti jonë te bareke ve teala ka quajt noksallukun me një term i cili quhet tahawuf. Ha? Allahu jelle jelalu ka zbrit një ajet. Ju ka thënë njerëzve, a nuk frigohen ata se do t'i kap Allahu tahawuf. Në tahawuf. Edhe në tahawuf shumë pi sahabëve dhe tabiinëve sidomos kjo ajet ju ka përzier. Pse, sepse fjala të khawuf do më thonë frik. Dhe kanë thonë kështu, deri sa i ka qëtësu Abdullah ibn Abbas, radiallan, kër ja ka shpikun nga se ka qenë, njëri cilë e ka njofë gjuhën arabe të kulluar. E kanë bytë disa njerëz Abdullah ibn Abbas, në kanë thonë, Allahu po thotë më një ajet, a nuk tutë njerëzit se Allahu i kapë në të khawuf. Fjala të khawuf është frik. Frik. Kanë thonë nëse na tutë mi pizotit edhe aj prapë nga kërcon se mundet me nga kapat herë ku është dëmonë dëmëthanja. Kanë thonë nuk është ajeti ashtu. Kanë thonë qysh është ajeti është dëmonë a nuk kanë frikë sa Allahu i kapë edhe gradualisht. I në kësan lëkë, ja u pakëson gradualisht. Dhe shikollë zë njeri jetëm, mënyrë graduale hargjohet për të me shku të Zotit e bare kjo e tëra. Njëri sot për shembull e feston ditë lindjen. Dhe i mbledh njerëz që thotë, "Hajdi, të festojmë." Pse? Pse edhe pak më shkurtu rruga për me shku ka Zoti te barekehu. Prandaj është leje shëriatikisht është ajo e ndaluar, po edhe logjikisht. A mundet njëri vëzër për shembull i ka vosh 80 vjet, qohet kcen aty pa marrë pa kurfar, a ndonë edhe thotë, "Hajdi, fryje ti tortën." E pse? Se edhe ma nga dvorrit. Allahu te khawuf, çfarë më thon? Po ti asit e pase, domon ato të shtu edhe tuta, edhe në kësan loku. E çka tha Abdullah ibn Abbas, që Allahu ja u shkurton njerëzve imrin dhe i harxhon për kazoti. Ku janë të shku ata? Për kazoti te bareke ve teala. Kan thon dietar pse e ka quajt frigën në kësan lok? Kan thon se friga e mangson njerin. A keni po njerin kur ai që tutot? Për shembull, çdo kush që ato tutot, truni si punon tamam. Po shemë, mërë ti kur je i qejtë, sa gjanë shtri është me ndumën. Dërsa kur je me një siklet, trungënis nuk kalkulon. Vesht i kalkulim e ba, që ishë me pështu pi qësajla? Apo? Kjo në gjithë sen, dhe zë. Ndash qëtësim abstrakt kuptimin, aki dërdi qëka e cila, sështë të ndohë, po pritët me ndohë. Ndash fizikisht, me hik për një kafshës, shemë, i qenit me hik, njeriu çka i ndodh truni nuk i punon pas me një pikë. Çish me psu biçit e çenit. Para më notu ik biçenit janë me ndonë me dhon prit ta vetin i pyetje. Le pyetje s'kan vak për pyetje. Allahu e ka thujt në kësallë këta. Kan thon dietarët, gjëja më e pandryshueshme te njeriu cila avëzë fukarallah. Zndrishon kjo. Andaj te gjeneri me parë, me shnet, me pasuri, me shtëpi, me krejta të mirat në kësallë që si hekat. Dhe kjo vëzhgon është për i urcive të mojët Allahu të barë kjo të alë. Tani dalmi të Allahu gjeni gjelalu. Cila gjëja ma e pëndryshushme të Zotit? Ha? Pavarësia. Pavarësia e Zotit të barë kjo të alë. Për shemë, Allahu gjela kryon. Në këtë kryim ka ndryshim. Qo neve na ka kryu ndryshim. Ka kryu hajvan. Kjo është ndryshim në kryim. E ka bo një vepër, këtu e ka bo një verë tjetër. Kjo ka pësu ndryshushmëri. Ka kryu melaqe. Ndryshe ka kryu. Ka kryu qijel, tok, ndryshe. Cila të qenja Zotit nuk ndryshon? Pavarësia, nuk varët. Zvarët për kur gjojt. Vetë mbahët. Të bare kjo vëtjale. Gjdo sen në krijim, mbahët dikun. Allahu zëmbahët. Se ma dikush. Subhanehu vëtjale. Kjo dhe zër, parafërsisht, afrohe me temri Allahu Gjellola, El Qajum. El Qajum. Pra imri Allahu Gjellola dhe zër, cilët rreth këti kuptimin. Sa i përket gjuhës arabe, imri El Qajum, ne do të përmenim dhe disa fjallë të ulemave që kanë thamë për emri Allahu Gjellola El Qajum, edhe pse në gjuhën arabe është pak ma termi gjan. Nëse arabët dhe zërë, arabët nuk kanë dherë prodhim në këtë dunja pos gjuhës arabe. Nuk ma dje edhe sot, jo me shtë kalume, po edhe sot nuk di i diçka që kanë prodhuar. A kanë prodhuar diçka? Dikun me thujtë, kjo është prej Arabijës, kualiteti lartë, s'ka, edhe ujnë e zemzemit se prodhojnë ata, Allahu e qëtë. O, ka njëvër njëzit apo, për ujnë zemzemit, me veqëri që ka i ka, se prodhojnë ata, hazër e morën. Naftën, se prodhojnë ata, hazër e morën. Nuk kanë prodhime, apo? Dhe kjo është prej gjërave që si kupton bota, thot, qka ka apë dhe të muslimat, kur gjësë kanë prodhu, apo? Ata njën për një sen, për gjuhën arabe, vetëm. Mirë po, gjuhë arabe është ajo që në ka zhjetë zoti jonë të bare kjo të në me full për vetë vetën. Apo, shkjënë dhe zërë, sot ndu një, për shemë, sa letë njerës dhe kuptojnë, dhojnë, për shemë, njëri kur do me mësue, që do të ashtë me mësu? Informatikë, shkencët kompjuterike, du më ba ingjinerë në këtë fushë. Dhe njëri mi dhanë edhe shka, për më ba të ingjinerë këtë fushë, s'ki nevoj me mësu, asë gjuhë në angleze. Apo, të mjafton ti gjuhë ajonë, anë si dhe mos ta, gjuhë ajonë ma e mira. Apo, mi thonë specialistë, do më bo ingjinerë pa anglisht, s'ka mundësi, kjo është kjo qoroditje. Apo, njëri mi dhanë këshire, du më bo mjek, s'ki nevoj me mësu gjuhë tjetër, të mjafton ti e gjuhë ajote. Ja, kada, kjo ka gjuhë veçanë, gjuhë latine. Se s'munësh me prejek landën pa gjuhën latine. Apo, sot për shembull, një numër i madh teknologjisë është i lidhë me gjuhën angleze. Hiç nuk e njeh aparati gjuhën tjetër. Madje edhe ti nëse e përkthen diçka, ajo është me ta parafru, për ndryshe sistemi, apo e njeh gjuhën angleze. Tash për shembull, në Kinë, normal Kina është duke e sfidu këtë Këtë që është nga se e ka po sistemin me gjuhën e vetë. Andaj sot në botë, për shembull, një prej gjërave që është u bo me të madhe janë qelë kurse të mdoje në përbot me mësu gjuhën kineze. Pse? Lexoj vetë ti, qëfar do me thonë kjo. Janë të mësu gjuhën kineze, pse? Sigur që është mësu gjuha angleze. Gjë gati 200 vjetë, kjo është në trend. Apo, mirë lezër, nëse çdo fush është dijet ti qëfar gjuhë dush me mësu për me bëci ta. Dijet, para vërësisht në e dim qëfar. E, nëse do me mësu fejnë Allahu Gjellora, është një gjuhë vetë, gjuhë Kur'an. Zoti jonë të bare kjo e tjara, e ka zbi në gjuhë në arabe. Dhe e ka bo farës ti kur thush Allahu e... Njërën e thonë, a parë me thonë në kur lidhën, Allahu e më zbanë. Ti mund është me thonë Allahu është më i madhi, po së hinë namazë. A parë me thonë një qinarë Allahu më i madhi, jo. Dersa të gjë Allahu Akbar, hinë namazë. Masit hish regull tjetër. A mujnë me thonë shqipë se unë e kini pa dhe ma mirë pe kuptaj. Ska ma mirë pe kuptaj. A dhurim është kjo. A ba? E kini pa, njërën me thonë të ashtë, a ka une se marë vakcinën pa shkujt ati shqipë. Se marë i lacin pa më shkujt shqipë. A di kushtot, a se marë a ba? Hac? E tani, i shetë gjdo fush njërzit dhe kuptojnë. Kur vinë të feja, thot, a ka mundësi, pse ju veç këtu? A kjo, do mon, hajgale. Njërz nuk e dojnë. Andaj e shep se njëri talët me diçka e cila është e shenjtë. Emri Allahu Gjellal Qajjum në aspektin gjuhësor shtrihet. Çfarë do të shtrihet vëzë? Ka shumë mana. Ka shumë me ana. Nga se ka edhe mana në kuvetit. Edhe arabët, çka ka ka kuveti? Ka dashuria, ka lufta, ka alianca, ka në emrat shumë. Sepse qështë e kanë jetu jetën edhe i kanë shtue mua vete. Emri parë, kuptimi parë i emrit Allahu Gjellë i fjalijës El-Qajum, e fjalës El-Qajum është El-Azm, e vendosmëria. Kur diçka e prejnë se qështu ka mu bo, i thënë arabët kame. Ha? Andaj kiameti, dhe zër, kiameti, apo është pisa i fjallë, kiama, kiameti. Që dhe mund kiameti? Do të ndodhe. Një prej me anovet, mërëna kiametit është e ka prej Allahu me ndodhe, së në shtinë kur kush. Me dashë dikush me shti, Zotë e ka caktua. A në i dhënë azmë. Fjallë Allahu të barë kjo e talë në surën El Gjin, ajetin 19, Allahu të barë kjo e talë, wa ennehu lemma kam Abdullahi jedhuhu, kadu jakunune alejhi libeda. Thëtë Allahu të barë kjo e talë, dhe se kur, ha, kam Abdullah. Dhe shikoni vëzër, këtu Abdullah është për nga mberi jonë, sallallahu aleyhi sallam. Dhe Muhammedi aleyhi sallatu sallam, vëzër, kanë thënë djetarët, epitetin më të lartë që ka marrë Kur'ani është Abdullah. Kjo vjen ndesh me mbalc me atë që na jeni rrit prej titujve dhe termeve dhe epiteteve, apo hoxha, hafizi, mësuesi, profesori, e kështu me radhë. Mos më adhon, mos më thirr me atë epitet, domthonë është s'ka njëri që si jet diçka në zemër. Marrë çdo njeri që ka kryer në shkollë, edhe e ushtron atë profesion. Edhe ti e thirr në emër. Ai mundet, tamam, mundet mushtir, s'ka dert, s'ka problem. Diçka, një therë e vogël. Një therë e vogël jetë mrejnë. Pse? Se sikur e ke zhvesh pjasoj qka e Zotë nëlaj. Dërsa Muhammedi a.s. terin matë madhë njërzore, pengamber. Allahu Gjellewala që farë thot? Wa ennehu lemma kame Abdullah. Kur ungrit, ha, e vendosi Abdullah. Kështë Abdullah? Muhammedi a.s. Vesselam, dhe e ka dhënë djetarë termin matë madhe, epitetin matë madhe që ka dhënë Allahu pejgamberit tonë alayhi salatu selam Kur'an, cili është robi i Zotit. Robi i Zotit. E ki pa dikujt kur i thu, o Allah, të mjafton robi i Zotit. Tamam. Ama as banë tak tak tak. Robi i Zotit ti s'un bash, ti nuk mundesh me marr këtë titull. Mund ti me dash me marr këtë titull, jetën dush me qu ngjatet Zotit xhelel xhelel. Mvi. Apo andaj Muhammed sa më shikoj fartit dhe kamur Abdullah. Thet Allahu جل وعلا wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alayhi libada. Pra Muhammed alayhi salatu wasalam çfarë ka qenë komandozër? Azema. O zhvendos fuqishëm me adhuru Allahu جل جلل. Kur u ka vendos fuqishëm me adhuru Allahun te bareke ve taala, paganat kanë dashur ha me ip në qaf. Me zhvendosh prej adhurimit Allahu te bareke ve taala, ndaj ka qenë fjala qama në kuptimin e azmit, në kundimin e vendosmëri. Gjithashtu i thotë Allahu të bare kjo e ta në surën El Kehf, ajeti 14, idhë kamu fe kalu, Rabbuna, Rabbu semavati wal ard. Njarja e atyre djelmosheve në surën El Kehf, në shpel që kam nejtë disa prej viteve që kanë flet, thotë Allahu te bareke ve teala, idh qamu fa qalu. Qamu, çfarë ka këtu? Ej azamu fa qalu. E kanë vendosur me thon Zoti jonë është Allahu. Sepse vëllezër, shikoj Allahu xhelal ka përmend, e kanë vendosur se nuk mundesh me thon Zoti jam është Allahu me provu veç. Jo, dush me vendos, sepse kjo ka tatim pastaj. A nuk mundesh ti me thon, hajt po tham. S'lan let. Andaj duhet për shembull njëri me vendos me thon Zoti jonë është Allahu. E pastaj me qëndru kësaj pas. Andaj ka ardhur në surën El-Kef termi qiyam edhe qame për kuptimin e vendosmërisë. Gjithashtu vjen në kuptimin e kujdestarisë dhe përgjegjësisë. Në kur dikush është përgjegjës për dikan, vetët për ta, dhe lypot aj kur të përmenet dikush, i thojnë arab qiyam. Në surën En-Nisa ajeti 34, dhe kjo ajet subhanallahu el-azim, ka një organizat vëzër, organizat special botërore, ka degat mësani në për dunja. Kjo organizat, a di me qka mirët? Me rënimin e qëti ajetit. Organizat speciale me paret majme, frik para dyjave, pa të nga ditën e krimit të asaj organizate, nuk ka që tërpunë veç më morë me qketa ajet. Cilë është kjo ajet? Thëtë Allahu Gjellë Gjellë, shikoni atje në surën En-Nisa, ajetit 34, thëtë Allahu Gjellë Gjellë, Er-Rijalu qawwamuna ala nisa. Er-Rijalu qawwamuna ala nisa. Qawwam, qiyam, qame. Qawwamun, që është, kanë dhënë dietarët për gjegjes, të kërkuar për me kryi këtë punë. Thëtë Allahu Gjellë Gjellë, burat janë për gjegjes, këtu kanë ala, mbi gratë. Kjo organizatë çfarë bën? Quhet organizata e drejtave të grave. Mirët me barazimin e çuti ajetit. Ajeti gabim. Duhet burrat janë barabartë me gratë. Apo a ndodh kjo vëzër? Nuk ndodh. Sepse Allahu ka bërë liç. E ka bërë më së pari liç natyrës, gruaja smunët me luket rol. Edhe e dyta e ka bërë shariat. Er-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Burrat janë përgjegjës për gra. Dhe ti, dhe ti këta mundesh me gjetë, dikush thotë, kjo organizatë s'di, unë s'kam lexuar kur për këtë. Çe ka vënë për jashtë ç'i ndodh kjo organizatë. Në Islam vëzër kush e vën talak, burri edhe gruaja, cilin e elçon, burri e shlon gruajën. Gruaja tan ditën më thon, e shlumë jam 500 milionë herë shlumë jam. Gjithë ditën me vot të spitu thon e shlumë jam, s'u shlohet. Burri thot, rri këtu gruaja im. S'u në shlumë. Sille dunjon, një qaj e mbje. Burin një arë me dhënë shlu me i e shkoj. Se ka uamun, Allahu Gjellona ka po, qiyam. Shka ndohë dhe zërë me këto traditat? Shiko, dikush të unë sedi këtë organizat. Këshire gjurëmën. Apo? So, qka po njërëzit përshemë kur janë njërë lisë shumë? Po, ndohë dhe në martes me po. Dhe gruja thot, elshova burin. Qësh elshove ti? Sepse a i thot, unë e elshoj këta. Elash, thot. Këli po këto kërbojnë dashni jash martesore. Apo? Jena të njëftu një arë. Dhe zërë, kjo zina, vallaj. Sot e kanë bo, apo, sistem. Thot, shiko, kena bo programi, kena thirë 10 gjem, 10 qika, njëftonu. Ajo zina, dhe zërë. Dikush merë para për ata. Ajo zina, ato sa të dujnë, dhe zërë. Ja, dhe delta i thot, ja, hoqja mos përzit, këmë dhe sejtë. Ajo zina! Në menën me vetë e kena, pëse na nuk e bojmë haramin, dhe zërë, se kena menën me vetë. Ti të po zina. Dhe atje rokën, e vrahën, kjo është e njërë, të na vinë fun, ato e kryrë atje, të na pasaj atë bërlogin që ka jetë, hajtë provojnë edhe ju, e kështë më rap. A në dhëtë, ku ka drejtë gruja me dhëmë, e lëshova une, së mu deshtë. Kjo në Evropë ndodhë me të madhët, gruja është lëmë buri, e në Islam nuk mundët me ndodhë kjo nëzit. Në Islam gruja veç njëherë mundët me ajo, me njësë procesin e talakit së ne mshelë. Cila është ajo? Kur ajo është e paknasht për burit dhe ka fakte se ajo është i bozullum. Me gjitha ta së në shlon. Së mundet me shlu burin. Që dhe me ma? Du të me ngrit akt procesit të gjikaci. Mi thonë, kadijes musliman, që të fakte i kam, a mund është me më në nëshkrujt, me ndapi që tina. Po pse vetë së në shlon? Shikoj ajetin. Shënoj, se duhet dhe një realizon këtë organizat, ma e mërë Allah u gjithë dhe Er-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Veç burat janë përgjegjës mbi grat. Veç burat janë përgjegjës mbi grat. Andaj dhe Allah u te bareke u te ala, në këtë kontekst e ka përmend emrin Qawwam, i cili është përgjegjës për këtë çështje. Gjithashtu edhe vjen emri El-Qiyam për diçka e cila nuk lëviz. Domthon i thonë Qama au Qawwam au Qayyum, diçka e cili rrim në nivel. Andaj këta për me kuptu ma qartë, për shembull e dini namaz ka disa lëvizje. Çdo lëvizje ka kani emër. Emri parë kur ti hin namaz, çish i thonë? Qiyam. Pastaj ruku. Pastaj sejdë. Pastaj tashahud. Apo qam, ruku, sejdë, tashahud. Ekstra. Pse i thonë qiyam, se rin qam, s'lëviz. Nuk lëviz. Andaj prej kuptimit të emrit El Qayyum është edhe në gjuhën arabe. Ende se mi të folë qka i vje për Allah unë gjelluar. Po qka i vje në gjuhën arabe? Këna duhet sepse Allah nga ka folë arabisht. Kanë dhënë djetarët, lithëbati wal wukuf. Aja cila rrime një ven dhe ka që ndrushmëri. Thëtë Allah u te bare kjo e tjara në Kur'an në surën El Bakara, wa idha adhleme alejhim, kamu. E kini lëzhu surën El Bakara dhe zë? Kemi formejnë e këta jetë. Kush ka musaf mundet me shikua se shumë për njëzën dhe zërë, pa ju këthi gjusë arabe, e shojnë se ju shkaktohen shumë për paqarsive në. Allahu Gjellala e cilë në shembu. Shembu li i zjarrit edhe i Muhammedi sallallahu sallam, apo i Kur'anë me dësinin kanë ardhë. Nga se do të flasim e lejnë Allahu të barë kjo dalë për këtë shembu, nga se në Ramazan, me lejnë e Zotë Gjellala, do të flasim për shembujt Kur'anor. Shembujt Kur'anor. Si Allahu i ka cilë mësimët Kur'anit në përmjet shembujve. Allahu Gjellala përmen se shembulli munafikave është sikur shembulli një njëri të cilë e ka kallë një zjarë. Apo? E ka kallë një zjarë. Shikur në atjenë surën e lbekra e të 17 edhe të poshtë. Tëtë Allahu të bare kjo vëtjala, jekadu lbarku jekhtafu abësarahum, kulleme edha e lehum me shaufihi, wa idha adhleme alejhim, kamu. Tëtë Allahu Gjellala, vetëtima që bjen për qilit, gati ja u merë shikimin. E ka shimbulli Allahu Kur'anin me dritën e madhe, munafikit do mja qërusit. Munafikit do mja qërusit. Ndërsa besimtari, ndryshe e përdor këtë dritë. Thëtë Allahu Gjellore, gjdo herë që bije drita, ha, me shëufi, eci, pak dritë, heci. Pas e thëtë, o i dhe adhle me alejhim, kamo. Shumë për njëzë këllë gjënë këta jetë, ju shkonë menja, ka Musa e ka kuptu vesh një fjalë, për një kuptim për gjuhës arabe, dhe qërë thotë, kur t'ju banë tërë, qohën, kundër të ashtë, kur të rohët, nalën, kur të rohët, nalën, që dhe kur të rohën, munafikat nuk kanë qartësi në rrugë, Allah u gjële e bje këtë qenë, hipokriti s'ka qartësi, andë t'je gjenë me një venë e ko një pozicion, me një venë e ko një qëndrim, me një venë një qëndrim tjetër. Pse, varsisht, e shenë një dritë qështu, e kështu, me ratë, pse, s'ka qëndrim qartë. Muslimanin e qëtë gjithë mon njëtë. Në zorë, në mirë, siklet, pas siklet, e do të, o, la, unë e muslimanin. Kam këtë qëndrim, e kështu, me ratë. Apo, pse, se ka dritë, shë qartë. Ndërsa hipokriti, varë, herë shë, herë nuk shë, e kështu, me ratë. Andaj e ka përmendë Allahu Gjellala, fjallën ka mu në Kur'an për rrimën i ven, slivrit. Pra, nuk bën lëvizje. Kjo ka arë sa i përket kësaj qështje në Kur'an. Dhe gjithashtu ka edhe kuptimit e tjera të sa di kam përmendë djetarët, të cilat silën rreth kësaj, në pra rreth që ndryshmëries dhe rreth luzumit, thënë di shka e cila sinda është. Do të përmendim të kuptimet e emrave të Allahu të bare kjo e tala. Kë emrë dhe zërë emri Allahu Gjellewala El Qayyum ka ardhë vetëm tri herë në Kur'an. Vetëm tri herë në Kur'an. Referencët janë këto. Surën El Bakara, ajeti 255, ajeti kursi. Allahu la ilaha illa huel, hayu El Qayyum. El hayu El Qayyum. Në surën Ali Imran, ajeti 2, thëtë Allahu të bare kjo e tala, Allahu la ilaha illa huel, hayu El Qayyum. Dhe në surën Taha, ajetin 111, dhe Allahu të barëke vë tëra, wa anët il vujuhu lil hajj il qajjum, wa qatë khabëmen hamële dhulme. Dhe këto ajeti përmendën dhe të emri Allahu Gjellewala il hajj, nga se kjo emër ka ardhëveç me këtë emër. Kjo emër ka ardhë vetëm me këtë emër. Pra këto e në ajetës të të kanë ardhë në Kur'an. Qëfar i vijë dhe zë për Allahu Gjellewala? Si tani gjuhë arabi e përdorë shumë kuptime këtë fjallë. Por kur vim të Allahu, ka domthon trajtim të veçantë emri. Me Allahu Xhelalu Ala flet për çënjen e tij të lartë. Fjalët e ulemave Shumica sillën rreth dy pikave. Pika e parë, se Allahu Xhelel Xhelaluhu qenjen e vet e mban vet. Qenjen e vet e mban vet. Dhe çdo qenje që ka ekziston e mban Zoti. Këtë fjallë që kemi përnojnë dhe sinë në dhe së kësajnë, rëzumeja. Allahu qenjën e vetë e mbonë vetë. Pse ka përmenjë këtë emër dhe zërë, ka shumë prej dobive, në kohë nuk në përmëtonë, këtë emër, i përmëkaj me gjëzije dhe dhëtë, a, for është këtë emër më kanë emëri Allahu Gjellala mëj madhe. Këse ka thamë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ka një emër më të madhe. Mu lutë, me lutë Allahu me atë emër të përgjigjet. Cili është këtë emër, s'kemi argument qarë. Ka disa transmitimet, edhe disa studime, por nuk ka diçka qartë. Disa kanë thënë emri është Allah, disa kanë thënë Rahman, disa Rahman Rahim, disa kanë thënë Malik, disa kanë thënë këtë emra, disa kanë thënë El Hay, disa kanë thënë El Qayyum. Ekso me radhë, pra emrat studimet në bazë të takatit të ulemave. Ky emër çfarë thotë? Allahu Jellal wala qenjen e tij e mban vet. E qenja e tij pse është lëvdat me thonë e mban vet? Sepse qenja e tij vetë nuk i ngjan asnjë qenje. Qenja e ti nuk i njën asni qenja. Njën i thot edhe unë e mana vetë. E ki nuk i njëf vetë. Ki nuk i njëf vetë. Nuk ka qenja që madhe dhe. Kejt madhe me takatin Allahu të barë kjo të. Gjithë qka madhe me takatin Allahu të barë kjo të. Ti kur rinë kam, qka duhet? Duhet qarkullim gjaki, damart me punu, zemra me të punu, apo shtypja më kanë nivel taman, nëzësia e trupit më kanë nivel taman, 38 me tip temperaturat i si e mirë, apo me zrip të poshtë si e mirë, shtypja tërmat e poshtë nuk i e mirë, apo ekuilibri trunit, apo ekstumral, këtë të procese ti me mujtë me hecë drejt, apo nëse folmi se trupin e kita man, shtoja kësaj, mësë për ti dhanë komët, andë njeri nuk mundet me mojtë vetë. Mësë folmi, por së mundin që ka nërë shtash, si diabeti, apo digujt i lëviz shqeqeri atje, i silët bota. Se? Se s'mahët vetë. Nuk ka krijesë që mahët vetë. Kreti iman Allahu Gjellë Gjellalu. Andoj sa kibërli edhe sa mendje madhë është ta i cili dhëtë, unë e vetë mana. Ki nuk e njefë zotin e vetë e bare kjo vetë. A nuk e di se mendje një dakik Allahu Gjellalu. E dhe mon, aty është aty sështë. E robi du të me ullë kokën shumë. Andoj Lukmanu i tha gjallit të vetë, më se hecë në dokë me mendje madhësi. Se për ti nuk i mënin kodrat. Nuk i mënish me mëni kodrat, mon, ti shumë i likshtë. Aba, një smundje, një korona, dunjoja në peshe qënë. Këtë shkupit i dhu më sëmë folni. Pse? Se, apo kushia me pas, zdo me pa, apo? Pse? Një grimë se vogël. Dhe prapë kur të shnosh e thotë, unë e më vetë mana. Ku më hash vetë? Kush më hash vetë? Andaj dhe zërë, El Qayyum është ai cili e ma qenjën e vetë. Vetë, jo veç kash. Krejt i mbanë, të bare kjo vëtë ale. E si bje për Zotin, dhe zërë qenjë Allahu Gjellë Gjellalu s'ka fillim. Nëse në mundësën Allahu Gjelluala, pas Ramazanit, vazhdoj me emrët Allahu Gjelluala, dhe në vjen në emrë i madhë i Zotit El Awal, i parë, i pa fillim. Kjo qenje, dhe zërë, qenja Zotit, nuk o qenje që e ka marru dikush, se e ka ndrejës dikush. Ska fillim, qka ka në egzistencë, aje ka ndjerë. Qa ka në egzistencë, aje ka ndjerë. Atë se ka ndjerë kërkush. Sigur që të vinë të emin Allahu Gjellë, kul huallahu ehad, Allahu samet, lem jelid, walem julet, s'ka dalë piti qka i taj, të bare kjo e tala. Andaj, El Qayyum është, për rëgjëzime e fjallëve të ulemavë, dhe të citojnë atë disa për tëre, aj i cili e mban vetën vetë. Dhe piktu, thot që i khullu islamu të emi, e fjallë Allahu të arrahmanu alë arshi stawa, Allahu mbi arsh të ndronë, ka thonë, aje ma në arshin, jo arshin Allahu Gjellë Gjellalu, si që supozohet prej atërësët e kanë nga bukit mesele, si Gjehmit, Mutezilit, Esharit, Maturidit, etjerë, prej atërësët i njësën atërë. Qëfar kanë thonë? Kanë thonë, Allahu nuk qëndronë hakikat mbi arsh, për qëfar arshije, sepse i bije me mbajtë arshin Allahum, dërsa është e kundrëta. Allahu e mba në arshin. Sepse së mahët kur gjopi krijesave vetë, ma në mendë dhe zërë këtë regu. As një krijes nuk mahët vetë. As arshi. Allahu e mban arshin. As qiele, Allahu e mban qiele. As tokë, as planetet, këtë Allahu Gjellë Gjellalu i mban. E koronën, janë i thotë do gjak i lexu iqë për konspiracijat. O ndërum, nuk mundet në kosmos me lëviz diçka pa lejnë e Zotit Gjellë Gjellalu. Këta futen në kokë, apo thonë. Bill Gates, pas ke lexu, thotë kur gjopë për Bill Gates në gjopë. Vallaj, disa njëri dhu, Allah, Allahu e ka po këtë sprovë. O tamam ti je deleje, tuf, smerdhe ashtë kur gjo. Po jo Bill Gatesi, edhe babgjishi atina, edhe ato të partë, edhe ato Rothschildet, edhe krejt ato që kam parë në dunja ma shumë. Nuk mune me bo një hap në dunja pa i dhonë leja Allah. Këta moj e menti. Në nuk po e moj mundësin që dikush ato eksperimentu me njërzimin. Po edhe eksperiment është me lejnë e Zotit është i kontrolum a planin kër e kanë në bëhë Zotit e për cilë. Edhe Allahu Gjellë Gjellalu gjithë në vëzër, që shka thonë Kur'an? Ha? Vala jahiku. Dhe nuk e rok kur tha, e kur tha gjijës pos, qa shka e ka bëhe? E lusmi Allahu që nësa akurth, me jakthije mbrapsht. Apo? E nëse nuk akurth, do të minxerë në mësimët. Kë 1, 2, 3, 4, të mësimët e Zotit Tebareke ve Teala. Andaj, aj mahat vet dhe keti mban Tebareke ve Teala. Kjo dhe zër, rëgjimeja e fjallëve të Allahu Tebareke ve Teala të emri El Kajum. Për ta dhe zër, muni me referua, kush dhe në me referua, do shtë edhe smunët me referua, te ibn Gjeriri, te Zëgjagji, te ibn Kethiri, te El Behakiju, te El Khattabi, te El Kurtubiju, e kështu më ra prej ulemave të tjerë. Ndërsa ne do të përmendim fjalën e Ibn Qayyim el-Juzeyje si citat, si referencë për me pasë çfarë i bie për emrin Allahu te bareke ve teala el-Qayyum. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyje në poezinë e tij të njohur En-Nuniyya: "Hadha wa min awsafihi el-Qayyum wal-Qayyum fi awsafihi amrani." Thot Ibn Qayyim el-Juzeyje. Kjo dhe sa precizive të Zotit xhel xhelalu dhe emrave të tij është el-Qayyum. Ndërsa Qayyum për Allahun janë dy kuptime. Dy kuptime. Ihdahuma, kuptimi par, el kajumu kame bi nefsi. El kajum, kuptimi par është, aj vetëri. Vetëri. Ti s'mun është me nejtë vetë. A mun është me nejtë vetë? Qka do që ti banë vetë, dë vjen një moment thë vesh pak shtrinja pak. Abo? Edhe në gjumë së në bëhë është rahatë. Herë kënej, herë ndëj. Abo? Kur gjonë të pse, si i krijesë që të mbanë, gjithë qka të provokonë. Një grimc e troshës ma të vogël që të kalon si ti të provokon gjysorën dështë. Apo, e kështu mëra. Një bakteri e vogël të provokon. Pse? Se i cjenje e likësht. E qka do të mën kajmë e gjëzije? Kuptimi parë për emir Allahu Gjelluar el kajmë është a i cili e mban vetë vetë vetën. Wel kaunu ka me bihi huma el amrani. Thot i mën kajmë e gjëzije dhe krejt përveç Allahut, Zotë ima. Qa ko përveç Allahut? Kitë Allahu Gjellu iman. فالاول استغناؤه عن غيره والفقر من كل اليه من كل اليه الثاني فدي مقيم الجوزيه كuptimi parë është Allah është i pavarur pa varur zvarrt nuk i duhet kërkosh e dyta këta çka kanë fillim fukarallahu është në çënjen e gjithçkaje çka diçka që ekziston vetëm fukara për Allahun xhelal xhelal këto vëzërin me laçet hin xhinët hin, qiej, toka, djeli, hana. Ketë lëvizin me emrin Allahu Gjellë Gjellalu. Ketë lëvizin me emrin Allahu të barë këtë ala në kërë. Në hadith nga pingamberi sallallahu alaihi wasallam, se gjdo më njësë Allahu Gjellë Gjellalu, u djeli i thot atë lëvizi. Lëviz. Atë lëvizi këne, lëviz. Për dit, për dit. E kësë mëra. Apo? Pësa njërë i thot, shumë këto farze, dyqysh, sabak, shumë tranë. Apo? Apo? A kur i thot polici sot ka orë policore, s'ka me dal. Thot, rrenja rren vla. Subhanallah i ladhim, rrenja rren për me pështu pini smujës. Allahu Gjelle Gjellalu ka qu rren edhe ka thonë në zarmë gjime hi. Apo? Shumë interesant është. Disa njëzë kur i thukës të përshemo, filan shtetin është u zbatu filan ligji. A, thot, atje ka rren vla. Sështaj gara aty. Vijë. I thu, po këtë rren e ka po dhe Muhammed Sram. E shese, një njëri shkon, një njëri vjet. Një njëri shkon, një njëri vjet. Pse? U rejt, jo dhe zër. Vallajt, një tin sen, mi thonë. E ka bo që atje njanin, që është du njës? Që sa mire kanë menu ata. Ti du pa dhe dhanë, kur anë e ka zbitë ta? Aja dhe të zba, sështë vakti, lejma në tala. Në si ka mundësi, në mundën, subhanë Allah, është bo, si të vjen epizotit, largë. Filani e ka bo, e shumë mira kjo. Këto masa që jenë ti bo, sot dhe zër, pavarësisht, a është e nivelli dur, a nuk është e nivelli dur, nuk kemi në komitet për atë punë. Kush i ka bëj pari? Kush i ka bëj pari Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Apo vallahi më u pas dal njerëzve mi thon, këshiren, kësi raste, mirësh me zbatu fjalën e mua, sa më kishin thon. Po bëna tash me fekin, me ku i keni vaksinat? A kur të thojnë ato se duhet karantinë, duhet mas, duhet mës më, ismuti mës me prejkë qënoshin. Thotë Allah, doktori ka thonë, vallaj, vesh me si ka dhe që ka thonë doktori, thuj ka thonë Muhammed Sallam, këshirja aftirën. E lusë me Allah në që Allah t'i përmisën muslimanët. A në kjo vezër, muslimanit më kanë shumë i kujdesë, sëpse mullë me livrit zemra. Vallaj, nisen, ja jep, ja jep nisen, thu që mërë qëta, ka thonë doktori. Thotë doktoraj është e di. Thu mërë qëta të njëjtën, njëjtën. E ka propozu Muhammed Sallam, thotë, se di jala. A është sigurt kjo? A i ka rastit lezër kështë njerëzë, mi thonë? A është sigurt ta? Thu i ka thonë, filan doktori, specialisti, kardiologa. Bërë, thotë, bërë edhe 20 doza t'i pije. Kjo vëzë është farë argumentan. Se Ibn Qayyim ka përmenë këta në Zadul Ma'ad, mund t'i referoni. Nësi i thu, disa njerëzve ka thonë Hipokrati. Ha? Mjek, i grekve. Fota, disa ka ditë, jo, Allah. E ka ditë këtë operacione, këtë operacione, këtë operacione. Heke Hipokrati, thuj, ka thonë Muhammed i Sem, ose Omar Khattavi. Kjo e ka ditë, baj pinë shkretin, se që kjo këna ilaqë. Kjo argumenton se kje e urejnë omerin dhe e do Hipokratin, kaqë, s'ka ma shumë. Vallaj, njëtin ilaqë, thot, pikti se du, pikti e du në. Apo, sikur që sot, kje vakcin, zban, pse, thot, se ka arpi filan shtetit, ki shtetit tjetër i ban politik. Apo, a që shtu? Edhe malat, apo, një shtet, thot, që ki telefon, s'është i mirë hiq. Në, budalcien, a qov, në, maj mirë i këtë në tjetër, pse, sepse është politike. E dhe zër, në fejë që ka duhet, si mdari me rujtë zemrën. Se ka mundësi njëti sen i vjen, Allah i sprovoj njërzit. Mi arpi dikuj që ka e do, ajo që ka i ka arpi Muhammed e Sam, edhe që ti ka zoje ti me Muhammed e Sam, ma paske pas problem personala, sën të banti ata, Allah i kam i sprovoj njërzit, qikur që i sprovoj me koronë. Ketë masat që i ka propozu Muhammed e Sallacellem, janë zbatue, me disa përjashtime. Me disa përjashtime. Andaj, Ibn Qayyim el-Jauziyje thot, fukaralloku është në qenjën e gjdo kujna prej krijesa. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, wal wasfu bil qayyumi dhu sha'nin adhim, haka dha mawsufu ejdan adhimu sha'ni. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, ky emër për Zotin është shumë i madhë. Thot dhe i cilësuari e ka namin e madhë. Dhe në, el-Qayyum, a më një para më vëzër qenja që s'ka fillim dhe s'ka më barim vetë madhët. Apo, ne kemi përmenë, do është adikujnë e i doket si që sharake. Êshtë një pytje që shbat, zakonisht shumica njërzve, bojnë pytje lezër, të satë ra dhe prejkin bazën. Ra dhe prejkin bazën, një këmë periferia tje. Qëfar kali ka pas, me qëfar kali ka hec, Sulejmani, qëfar peme ka hongër, Ademi a.s. Dishka e cila periferike, si bedit, si mëzë bedit, ti prap, a e shëti për namazin zvetkur, për agjerimin, rralë. Apo, diçka rreth ibadetit, për mangësitë e veta nuk vet kur. Një prej pyetjeve shumë interesante, që shpesh vjen, ja. Çka ka më bën Zoti masi të hinë në xhenet? Ja, kogojle. Çka ka më bën? Zoti që kjo është e para sigurt na kena më hinë në xhenet. Kjo, rreziko më. Na duhet me lut Allahu xhelala me hinë në xhenet. Ibn Qayyim el-Jauziyje ka trajtuar këtë temë, një prej librave të tij thotë Allahu Gjellë Gjellalu e banë masit hina në nxënata që ka po para se më kanë të jenë në eksistencë. Ti si kanë një ditë, që ka bojë para se më kanë ti? Po që ka bojë para se më kanë Ademi, para se më kanë Gjibraili, që ka bojë? Po ja, Zotë, nuk funkcionon si ti, si duhet kërkosh. Apo, nuk i duhet kërkosh, të para kjevëtare. Ti je me frimë, ti je si par një shokë së në rrë, ti je njerë, insanë. Apo, ti je s'mun është pa gruje, ti s'mun është pa para. Ajo është Zotë. Ajo Allah, onaj nuk funksionon si ti. Andaj, qa të di përnë kajim, qa qka e ka bo para se më konë? E hinë gjennet, apo, qa qka e ka bo para se më konë kriesat. Dhe të di përnë kajim e gjëzije, el kajim është, qështje madhe për Allahun të bareke, vëtjala. Pas e dhe duhe, el haju jetluhu fe ausaful kemali humali ufukis sema i ha kudbani, el haju e el kajim u len të të khallef el ausafu aslen an huma. I bajani, të di përnë kajim e gjëzije, krejt cilësi të Zotë Gjellë Gjellaluhu, kthehen te emri El Hayy El Qayyum. Mos më kanë këtu emra, këtu emra të tjerë. A mund të ndjani më kanë i vdekt edhe Alim? S'mun. A mund njani më kanë i fort i vdekt? S'mun. S'u ne ma vetën. Njani për shembull, s'ka kam hiç, ti i thu majëm. Qysh më të majt? Thotë Ibn Qayyim el-Jauziyje, mos më kanë emri Allahut El Hayy El Qayyum, që i ka Zoti Xhelel Xhelalu, cilësitë e tjera nuk qëndrojnë pa këto cilësi. El Hayy El Qayyum, këto cilësi tjera i iman me vetën, nga se është i gjallë, e mban vetën vetë dhe këtë cilësit të tjerat i shkojnë pas këtyre dy cilësive. Këtë o dhe zërë, se i përket, dëmëthanjës shumë shkurtimisht për emrin Allahu Gjellu Ala El Qajum. Qka mësojnë Allah Zemra piksajna? Pra si reflektim i kësaj kohë nga kam barua. Shumë shkurt Allah Zemra, mësimi parë Allah Zemra është që ta dim me bindje të thellë se Zoti Gjellu Gjellu s'ka nevoj për kërkan. Apo? Dhe këtu Allah Zemra një meselë duhet ta theksojnë. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam ka dhënë hadith: robit do t'i jepet përgjigja kur lutet derisa nuk ngutet ai. E çish nuk ngutet, thanë ja Rasulullah, çish ngutet njëri? Tha thot u luta s'mu përgjigj. Si lidhet kjo me emrin Allahu Xhel Al Qayyum? Dhe zë kur ti e lut Allahun, o Zot, ma jep ta, ma jep ta, edhe donjëherë do ti me lut gatë. Gatë lut, edhe nuk e sheh atë çka i të lip. Pika e shejtanit, cila me thonë, mu kanaj të përgjigjet. Për nga mesën thot, Zoti i përgjigjet robit dërsa s'thot qështu. E qka i bje qështu me thonë, vëzër? Për gjërave qka i bje, qfar është, vëzër? Se ti po do me ndru rolin e lutësit. Ti a je lutës, a shka i je? A je urnus? Ti mund është mi thonë e vladit tanë, e, unë dhe herë thira ti serdhe. Tretën herë, ndronë mua betja, po? I thu grëstan, i thu punëtorit tan. A i të diti kujti t'i fol? No, se kur thot robi unë u luta, dhe me, ty s'po ma jap mua. E a i që e njejmë në Allah u gjela El Qayyum. Kada, ti duhet a i, si duhet të atina. Këtë raport, dhe zërveç këtë raport me dit, robi komplet e kupton pëse po vanë o doja, pëse s'po ma pleson zotë i këtë dëshirë, ekstra mëra. A i si duhet të? Nuk i duhet të atina. Keve, s'keve, a mune me pranu dhe zërë. Mos me pas kon kader zotë ti me nxjerr kur gjon pas kish ndodhur në ekzistencë. Asti sa mbas kish lëviz ndryshe. Ti Allahu ta ka mundsuar me rahmetin e vet ka nxjerr këtë ekzistencë. Ti nuk mundesh me shit mend. Ti nuk mundesh me filozofu se ti po mos tishe. Dikush thot, "A bash ashtu? Po kshira ku deshti?" Shka lëviz. Sa njëri ato dëgjoj, por det apo? Por det janë të dëgjë njerëzit. A ti a ke ndonjë aktivitet tani jo? Bab më kon, vazhdon. Nan më kon, ti vazhdon. Mi ishdo e kështë, pse? Sepse ti nuk i përzijësh eksistencës, nuk i e sharti eksistencës. Andaj që kohë imri Allahu Gjellewala El Qayyum, ka ndonë djetarët dush me pas bindje, se si duhesh atina. E ti, kure disë ti duhet aj, e ati si duhesh, a munësh me thonë dhe njëherë, u luta, s'mu përgjith? Së munësh. Pse? Po mu pëm duhet aj, ati si duna. A munësh përshemë më në kështu? Mi shku njanit a pasanek dhe ti ki nevoj, ti e fukara. Edhe mi thamë pasanikit, Allah, unë s'thiri ma. A i të mi mua jo. Shka mune me të tanë? Shka më vëburë? Shka? Ti mërë ki nevoj? Unë asë nuk thira, bile ti, ti si të më në rahat mua. Apo, ti nuk më në rahat mua. Kjo dhe zëndodhë me gjdo pasuri shka e kon njëri. Qovët pasuri intelektuale, qovët pasuri materiale. A i që anështë i pasur, a i thot, si dush pritëm, i kam rënët e mi, apo? Eksumerat. Por që mërë këta të ulema, dhe zë. Të ulema, që që kanë do, për shemë, që se di në debin, si duhet me mëzubi hoqës. Apo? Imam Ahmedi, Sufjan e Theuri, ulema të mëve, vëzër. Por shemë, kër ka thonë dikush, e, unë e zdhimo. Ulema, vëzër, jo me zdhimo, ti me luta i së të përgjigjet. Pse, po ti mërki nevoj, pra. Dysa njërë thotë, o gjaj, ti më ka dzua shkova. Shkova, sa ma shpejt. Pse, po ti mërët duhet kjo. Njërë thotë, o gjaj, se tre her jam për të vetë si të përgjigjë. O kemë vetë edhe 500 herë. Pse? Se ti duhet kjo. Ti nuk mundesh me jetu pa hadithën e mësam. Unë e pedi, ti s'pe di. Andaj, qiko, gjdo ku shka ka një pasuri, qëfar thot? Apo prit, as po prit. E para në Zotit, mi thonë, vëzër. Hajde, këto i thuti, e dim, në shumica njerëzve, si din regula. E thot, po Zotit, mi thot, edhe sa du të me të lutën e tije? Hasha, më kelle. Ti se kupton robnijën, se kupton sa është i pavaruraj. Andaj, Zotit, gjele, vëzër, ka thonë për nga mirë sëselën dhe kam su, nuk pa mi thonë Zotit, unë t'u lutë atyje. Jo. Me gjithë se Zotit është më i madhë dhe më bujarë, vetëm se qatë që ka sa t'u ka përgjith, diku tjetër dhe mu t'u përgjith. Ty se dhe ata. Sa njeri ka thonë mësë që ka përgjith duaja, elhamdullat, zëtë që s'madhave. Ka mundësinin e metë me t'a thonë t'i Allahu, dë banë është t'i me qatë të qafirë. Sigur që ka përmenim një gjozi, rahimahullah, një ngjarje prej, prej muslimarve, u koni muezin, e kemi përmenim një ngjarje, fara dëshurun krishtere, dhe ka shkuje kalip, ja kalip vajzën, babës vetë, babë vetë ka thonë staja vajzën, nësa të bëhë është krishter, ka thonë me veti, ka thonë, si kur plot për thotë, e marë pak kamat më sani, dalune, ku del, ku del, ka ndo me mashtruti, a i ka thonë e panë krishter, ja marë qikën, apo, qishë janë plot do, apo, Usmur është lezër, Allahu gjë ka ligje, të blokon. Edhe ka thonë, po, krishtar mona, be ma vajzën. Ja ka mur vajzën, nuk i ka thonë Allahu imër me hinë dhandër. Ka vdhe krishtar. Ja. Andaj lezër, njëri duhet me pasë me Allahu në raport, shumë të kujdes, shumë va. I ki patë të sajë, unë po falë, asha po do ti më shumë. Po ti po falësh për vetë të falë. Para me Allahu gjëra, thotë, falë të japë gjenetin, thotë, e unë jam të falë. Unë e bona këtë punë. Ja, ja, ti për veti, Allah. In ahsentum, ahsentum, li enfuzikum. Si të bani mirë, bani për veti. Kujtë për do mi kalzuar? Na mu knasë për gjenetin tanë? Na me ta ditë për gjenetin tanë? Jo, s'ka mundë si. Allahu gjele gjele dhe për nga marë, ju ka thonë. Si të fitoni, fitoni për veti. E ku më njerëzve të tjera. Andaj besitari, s'ka hapsir për kënari. Andaj mësimi parë dhe nga kjo është të kuptojmë se Zotit s'ka nevoj për neve. Na keni nevoj për Zotin. Andaj mës të ngutemi me thonë Zotit s'ma plëtsoj këta, s'ma plëtsoj ata, prit. Njoni thote, sa me prit? Prit marë se ti të duhet. A ti nuk i duhet. Të bareke. U e tjera. Kjo është mësimi i parë. Gjithashtu dhe zër, ka nërë shumë për mësimeve, ku anë ka kaluat. Preja se qka e kam përmen djetarët, është se kjo e imër është përmen a jetin më të madhë. Dhe këtu dhe zër, normal, djetarët kam përmen se a jeti kërësia është edhe shërim. Orse na jemi sot në kohën e gjithë shka aprish, dhe zër. Ka thonë Muhamedi s.a.s. Gjdo kohë shka vjen para kiametit të maja sharë sa e shka kaluat. Këni bo do në arrejnë, kam u bo mirë, ishala. Kena mu integru, kena, kam u bo mirë, s'kam u bo mirë, kam u bo ma keshë, lejtet ma vetë. Me shku 50 vjetë për para, akon ma mirë. Ma rahat, ma qëtësi, ma mitësi, ma islam, ma iman, ketë ma mirë akon, sot sa që është të. Sot së njani kur kushtë në shetë tjetër, në po, janë gushtu zënjën, pëse, për nga mësëm ka lemru për këtë qështje. Kam ata para 50 vjetë dhe konë ma pak si sa sot qëka është, në po, e kështë më ratë. Zinaja, me statistikat të atinve tjera, jëtë tonat, a ma e madhë sa në kalumën. E ta një që ndodhe, zë, sot gjithë shka aprish. Ata ishtë sot e gjenë për shemë, si ta qenë një Facebook, në pi sot jam hojgjone. Kush ka thonë allo, unë që i kam 3 veta qatë, 4 veta, sotë një kapuq, kapuqi 50 euro, shumë shpetë ma shumë që. Prej fesatë që atë ndodhe zërë, edhe kjo që ka qëtë, jam të frinë une. Jam të frinë une. Që të frinë ti? Shka ditë ti për me frinë? Fatiha. Po dhe që li jam e ti. Vëllohi dhe li jam 3 veti ka dhe ti fatiha jam. Qish mune dikush dhe me lujtë me këtë qështja? Qish mune sotë, elhamdullat ka dojë zoti mu qelë rësku. Jo vëllohi, el qelë dalavera. Edhe aj me kamat, edhe aj me drogë shka punon, aj me bunët me thana, po, mu qërë risku, ja, tu ka qëllë droga, tu ka qëllë harami. Kini pati sa njërë, thot, a, une, se kësha ditë more, une, unë në isham bazar, tu kanë rukje, frinë njërëzi, vëllo. E kjo dhe shka ndodhë, kjo fesat, apo, fesat. Nuk për e kam për qëllim për kërkan, si cilë e di punën e vetë, si cilë e vërdë vetë kam i. Por se na nuk mujna mi thonë dëzezës dë bardë. Pse? O gjo, po, aj pivlaznive, be, edhe aj frinë. Jo për vlasnime, baba jem edhe baba jot më kanë dhezër. Haki është hak, nuk ban me lutë me fejnë Allahu të bare kjo vëtjale. Prej gjërave që kanarën Kur'an është ajeti kursi. Abo? Jo mi dhonë hoqës, hoqë që e 50 euro frima dhe të herë. Jo, jo, jo. Merë Kur'anin edhe lezaj. Allahu la ilaha illahu el hayyul qayyum, dhe rinë funë. Shërim ka thonë Muhammed Sam. Abo? Shërim. E pse duhet mu frinje? Frimi ja vëllazër, me shku të rukë e gjinja në fund, a di shka në fund, bon, ti thua, kjere, këti këmë bëhe. Po shkoj e sebeb më s'po ashtë edhe filan, ja po? Ndo shta, unë e di Fatihan, edhe kur ajetin kursi, edhe Kur'an, edhe Musafi, e kam edhe në telefon, mirë po, si sebeb. Jo gjithë ditën më rejtë aty, si sebeb me bon. Andaj, për e gjithë që ka nërë për ajetin kursi, kjo është temë vetë veti, nëse në musën Allah u gjela me folë për këtë defekt, apo me dezinfektu këta njerëz, duhet me folë me lejnë Allahu te bareke ve teala, por sa ajo që duhet ta dinë vëllezër, se ajeti më i madh që shëron dhe thoshi e xhulsam te mia, në largimin e xhinëve nuk ka sigur ajeti kursi. Ajeti kursi. Vata lezon. Vata lezon. Në fund shkon te hoxha. Në fund shkon te hoxha dhe jo te sicili. Çi ka tak është takva, është i devotshëm, është që i tutet Allahu xhel xhelal, nuk thot pazataro pi përpara, as pazataro për mas, po ai e ka për qëllim me të një mund si vla, në fund kohën dhe shërbimi që të ka po, mund është me e kompenzu në mënyrë materiale. Apo, andaj, ajeti kursi është ajeti shërues. Pse është ajeti shërues? Sepse në këtë ajet dhe zërë shfarë thuti. Allahu la ilaha illa hua el hayju el qayyum. Ti thu o ti cili i gjam, ti që aj maket, më ka hi që tu një gjinë, heke. Se unë spesho, ti heke. Kjo është mana, jëllës. Kjo mana, no, ti balavajosh me një qenje që nuk e shef. Aja të lëndon, aja është qëtëson, aja është i dobat, po të ismun është me e kap. A kipa të dishka kur hejnë, urshemë të isun e kap. Së sjetë e pa, me e pa, apo, nëse jo ka formën e zjarë që ka përmi Allahu të barë dhe kjo tjara, qëfar dhuti, o Zot, po të ndërzoj ti që është, kaq. Dhe Allahu Gjellewala, kur ban emër, shërohet njëri. Andaj kjo është ajo për jasë që ka kam përmin djetarët në këtë mesej. Gjithashtu ka arë nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, se i ka thonë Fatimës, pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, i ka thonë i Fatime, qëka të pengon tyje, që ta thuash atë qëka të ta mësoju në tyje tash, në gjdo mëngjes dhe në gjdo mbrëmje. Këta e këtë dua të mburoja e muslimanit. Andaj dhe zëmbane me nësi ha. Nëse njëri ju lezon mburoj në muslimanit, e ma me veti, në gjepë. Ati ka kur të njështë në shpejë, kur dërshpi shpije, kur të njështë banjo, kur dërshpi banjës, kur të njështë gjami, kur dërshpi gjamije, kur dërshë rrugës, kur shkojnë shpunë, kur të njështë bëpune, kur të njështë shpije, ketë, kur të hajshbuk, kur të grysh, sabah, aksham, kush e banë që ata? Jo rrugë e gjia, zduhë të hishë kërkush, hishë hishë kërkush. Po njështë dhe kanë lënë këta, hujum të aj, hujum të gi, hujum të aj, edhe normal, jo burdusha, po kanë mu bo këtë, kanë mu mush burdusha, burdusha që ishë dalin në dhe zërë. A i cilë e sështë i lithë me Allahum dhe i del burdushi. E ka dhe burdusha qërë. Apo? Të më sheft. Dhe se nuk i din përveç Allahu të barike. U e tjale. Që i ka thonë? Ka thonë i Fatime. Thuj kështu. Ja hejju ja kajjum. Shko për nga mësa me zi dhe se i ka thonë një fjali. Valoj, mene të shpija këshyrëne, të mburoj e muslimanit. Këshyrën e kjo maksimum. Në gjurë në latine, mundet me dalë me shkënë latine. Dë reshta. Ja hejju ja kajjum. Bi rahmetike estaghithu aslih li sha'ni kulla wala takilni ila nafsi tarfat ayn. Ka thon thuaj çka do. Thuaj çka do. Nimbon Allahu xhelal. Trun Allahu xhelal. Sabah akşam. Çka më thon ni fjali. Thua ya hayyu ya qayyum. O i gjall, o ti i cili vet mohosh dhe i matjert. Me mëshirën tënde kërkoj ndihmë. Me këtër çënjen time du me hin mëshirën tënde. Estaghithu është kur do von ti kërkon me të ndihmu dikush. Arabët i thonë estaghithu kur tu fundohesh në ujë i thot kapëm. E sigurt i thua o Zot, kapëm me rahmet. Thot pejgamberi Islam, aslih li sha'ni kulla. O Zot, më ndreç këtë punën time. Mos le diçka që më lidhet me mua ndreç ma vetëm. Apo pastaj thot wala takilni ila nafsi tarfat ayn, dhe mos më le në fuqitë e mia asa lëvizja syve. Kjo doa dhe zërë është gjithë përshirëse. Apo? E thuk e doa saba dhe e thuk e doa në aksham. Bashkë ma jetin kursi. Kull e u dhe bi rabbi l-falak, kull e u dhe bi rabbi l-nas, edhe jetë për të para. E në thotë, o gja, petës jam mirë. Apo? O, thuja petë. Thuja petë. Apo? Nuk duhe vëzë njëri, minë njerë mushtrehu të njëri. Ku më njënë se filani, po bonat ma mirë të filani. Jo, dhe. Ma mirë është të mulid me Zotin të Çka mendon ti Allahu xhela më dhon izën, mushnosh. Kush e pengon? Me ti prukit rrukëxhit të dunjas me një vend. Edhe ato për një herë me frynë tije. Allahu i thot s'ka mushnosh. A mushnoshin? I ka thon pejgamberi selam Abdullah ibn Abbasit. Ka thon o djalosh, as të gazoj dollafe. Ka bëti mësu do fjalë. Ka thon ta dish kët insan të dhe xhint mund mlet bashk, me dashme të bë dobi. Me dashme të bë dobi. Allahu isle s'nvojn. Kët insan të dhe xhint mund bë bashk, me dashme të dëmtu. Sën dëmtojnë. Këta me pas bindje për një me, kush mund dhe zërme të dëmtojnë? Abo? Andaj, besimtari, fillimisht e ndrejsh raportin me Zotin, pasa shumë le të kam me i pa njerëzit se kush është dalavergji e kush është musliman, musliman i mirë. Gjithashtu ka arë nga pengamberi jonë, sallallahu aleyhi sallem, se pengamberi sa më ka thonë në hadith, hadithin se në kanë gjithë imam Hakimi, dhe është diskutuar rreth këtij hadithi, mirë po disa preditorëve kanë bërë sahih, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, men qala, kush thot astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi thalathan ghufrat dhunubu wa in kana farran min az-zahf. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush thot astaghfirullah, kërkoj falje Zotit, kërkoj falje Allahu te bareke ve teala, i cili s'ka Zot që meriton më adhuru përveç atina, veç a i meriton më adhuru, i cili është el hajj el qajjum, el hajj i gjall, mbahët vet dhe ketë i mban, wa e tubu i lej dhe pendonat e Zoti dhe kthenat e Zoti, tre her i falën gjunahët. Pasaj për mësam e ka detalizu pak, e përmen një gjë matë hëtësishme, qëfar ka thonë, edhe nëse ka hik pi luftës, mi po jo pi luftës kështu në kuptimin veç kur është e shpas lufta, por ka hipi zahmetit. Bon, nëse ju e dini janë disa ajete që muslimanët kur janë për shembull në luftë edhe janë zahmet, zgjozon me ik. Përveç me përjashtime të çonta. Çka do të thonë zahmet? Në përpjekje, në ballafaqim. Do ti çati është që janë të vrarë musliman ti thua shkova unë. Kjo llogaritet si gjuna. Thotë vetëm sa, kush thotë çka do, ja fal Allahu edhe këtë gjuna. Ka hik pi luftë në zahmet. Ku a dosh mos me hik, pastaj e thotë çka do. Pra, kur t'ja përmendsh Allahu këtë emër, Allahu do të falë ti. Sepse Allahu e vlerëson prej robit njohjen që robi e ka për Zotin. Allahu e vlerëson prej robit njohjen që Zoti xhela xhelaluhu robi që e njeh Allahun te bareke ve teala ashtu siç takon madhris së tina. Kjo do të zëre ka dhe shumë prej mësimeve se ti kam përmend dietarët në këtë kontekst, në emrin Allahu xhela xhelaluhu El Qayyum, na do të përfundojmë me kaq dhe gjithashtu e cekim se kjo është ligjrata e parafundit, domthon para Ramazanit, na e lusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti xhela xhelalu na mëson me hin Ramazan duke qenë me shëndet dhe me iman. E lusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti xhela xhelalu na i hap zemrat tona, na i mbush me devotshmëri, ata e lusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti xhela xhelalu na mëson me bëvë vepra të mira, të mbushemi me adhurime, na e lusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti xhela xhelalu musliman kudo që Allahu të ndihmon fuqarat, skamorët, bonjakët, Allahu të ndihmon dhe të mëshiron. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. والحمد لله رب العالمين.